إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 63 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال له ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. imepokewa na mama Aisha radhiallahu anha, anasema Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa akiumwa, baadhi ya wake zake walilitaja kanisa waliloliona katika ardhi ya Habasha walipokwenda hijra kule. Kanisa lile lilikuwa linaitwa Maria, na alikuwa Ummu Salama na Ummu Habiba wake zake Mtume صلى الله عليه وسلم. Atata ardh al-Habasha, walikwenda katika ardhi ile ya Habasha. Fadhakarata min husniha wa tasawira fiha, wakataja uzuri wa kanisa hilo na mapicha yaliyomo ndani yake. Farafa'a ra'sahu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akainua kichwa chake. Waqala, na akasema: ulaika idha mata fihimu rajulu salih banau ala qabrihi masjida, hao akifa kwao mtu mwema humjengea juu ya kabri yake msikiti, hujenga juu ya kabri yake mtu huyo msikiti. Thumma sawwaru fihi tilka suwar, kisha hupiga mapicha hayo. Ulaika shirarul khalqi inda Allah, hao ni watu wa ovu sana kwa Allah, hao ndio watu wa ovu kwa Allah wanaofanya vitendo hivyo vya kujenga msikiti juu ya kaburi. Hao ni watu waovu wanaofanya hivyo, wanaojenga msikiti juu ya makaburi halafu wakapiga mapicha ya wale maiti wao. Yakulu Sheikh al-Bassam rahimahullah, Ummu Salama na Ummu Habiba walikuwa ni katika waliogulia ardhi ya Habasha kabla ya kuwaoa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. فلما كان في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم, mtume alipokuwa katika maradhi yake ambaye alikufa kwa maradhi hayo, dhakara taalahu ma raatahu min kanisa fi muhajirihim alula, asema hawa wawili Ummu Salama na Ummu Habiba walimtajia mtume صلى الله عليه وسلم walioyaona kule Habasha, ambapo ni kanisa waliloliona kule katika hijra ile ya kwanza. Wa mafiha min husni zakhrafa wa tasawir, kanisa lililokuwa lina mapambo mazuri na mapicha. Falam yushghilhu maradhuhu alayhi salatu wassalam an an yubayina ma fi amalihim fi kanaisihim wa fi mautahum min almahadhir, mtume hayakumshughulisha maradhi yake, mtume sallam hayakumshughulisha maradhi yake kubainisha vitendo vyao hivyo wale katika makanisa yao na kwa wale maiti wao, mambo ya madhambi wanaoyafanya kwa maiti wao. Lidha rafa'a ra'sahu wa qala, kwa hiyo mtume alinua kichwa chake pamoja na kwamba alikuwa mgonjwa na kusema inna haula'i tadhkurani min kanaisihim wa tasawirihim kanu yata'adawna alhudud, hawa mnaowataja kutaja makanisa yao na mapicha yao, hao walikuwa wakikiuka mipaka, wayaghluna fi mautahum, na wanafanya ghulu, wanapetuka mpaka katika maiti wao. Fa idha mata rajulu salih banau ala qabrihi masjida, anapokufa mtu mwema hujenga juu ya kabri yake msikiti, wasawaru tilka suwar, na hupiga mapicha hayo mlioyaona. Wabima anna amalahum hadha munafil litawhid alladhi awjabu alwajibat wa dhararuhu la yaqtasiru ala man hum alayhi bal yata'addahum ila ghayrihim min almaghrurin aljahilin fa inna fa'ilihi sharrul khalqi inda Allah ta'ala, kwa sababu vitendo vyao hivyo vinapinga tauhid, tauhidi ambayo ni katika mambo makubwa ya wajib, na madhara yake hayafiki tu kwa wale wanaofanya, bali madhara yake inakeuka kwa wengine katika watu ambao wajinga wenye kughuriwa. Fa inna fa'ilihi sharrul khalqi inda Allah ta'ala, wanaofanya hivyo ni watu waovu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaojenga makaburi katika misikiti, wanaopiga mapicha ya wale maiti, ni watu waovu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo yalifanyika katika zama hizo ahadi ya mtume sallam, lakini pia zama hizi zipo mambo haya yapo mpaka leo, bado kuna watu wanajenga misikiti ndani ya makaburi, na ipo misikiti hiyo na watu wanakwenda kuswali kule, Waislamu wanakwenda kuswali baada ya makatazo ya mtume sallam, pia hivyo hivyo Waislamu wanasali. Mtume anasema haifai kuswali makaburini, Waislamu wanasali makaburini. Msikiti ukijengwa katika makbara, msikiti ule haufai kuswaliwa. Maneno haya si kwamba yameanza leo au tunayasema sisi, la hasha. Sheikh Abdullah Saleh al-Farsi rahimahullah, kwa nilivyosikia kwa waliomuona, mimi sikumuona, lakini kwa waliomuona katika darasa zake, alikataza mambo hayo mpaka akakataza ule msikiti uliojengwa Kikoani. Kikoani pana msikiti umejengwa pale, Sheikh Abdullah Saleh al-Farsi akakataza watu kuswali katika msikiti ule. Kwa hiyo hili jambo hatukuleta sisi, ni jambo mtume kalikataza, mashekhe wa zamani pia wamekataza, kina Sheikh Abdullah Saleh al-Farsi rahimahullah. Kwa hiyo tusioni kwamba jambo hili ni jipya, mbona hawa wanasema mambo mapya, tusiswali pale, tusiswali sijui panaitwa nini pale birikao, tutiswali konzi, la, hizi ni hadithi za mtume sallam ndizo zilizokataza mambo haya, sio sisi. Kwa ni haramu kuswali masjidi birikao, ni haramu kuswali konzi, ni haramu kuswali panaitwa nini pale sijui baruku, pana makaburi pale. Naam, al-Imam Shafi rahimahullah yaqul la yajtami'u qabrun wa masjidun fil Islam, haukusanyiki pamoja kaburi na msikiti katika Uislamu, hivi vitu haviwi pamoja. Kwa Waislamu wanazikwa katika maziara yao, makaburi yao. Hakuna Muislamu anayezikwa nyumbani, hakuna Muislamu anayezikwa msikitini wala shambani kwake, la, Waislamu wanazikana katika makaburi yao. Lakini kuzikwa mtu msikitini, itakuwa ule msikiti pale haufai kuswaliwa. Na wanasema maulama, ikiwa msikiti ndio ulioanza pale kujengwa, basi haifai kumzika maiti, lazima kaburi lile lifukuliwe. La, ikiwa makaburi ndio yaliyoanza, basi haifai kujenga msikiti makaburini. Kila kilichoanza kinabaki kile kile. La yajtami'u qabrun wa masjidun fil Islam, havikutani vitu hivi, msikiti na kaburi katika Uislamu ni vitu tofauti. يقول الشيخ البسام كتك فائدة حديثه تحريم البناء على القبور وأنه من التشبه بالمشركين ومن وسائل الشرك. Ni uharamu wa kujenga misikiti juu ya makaburi, na hii ni katika kujifananisha na mushirikina, washirikina, na ni katika sababu za ushirikina. Ni katika sababu za ushirikina huenda yule ukamuadhimisha yule unemswalia pale uliemzika mbele ya msikiti, ni kama unamuadhimisha kumweka pale katika kibla. Kwa ni jambo ambalo limekatazwa, ni haramu. Tahrimu taswir lidhi roho, kuharamishwa picha, kupiga picha chenye roho. La siya mali ahli salah alladhina yukhsha min suwarihim alfitna, hasa hasa watu wema ambao huogopewa kwa picha zao fitna. Qala Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah, fihi dalilun ala tahrimi mithli hadha alfi'l, wa qad tadhaharat dalailu ash-shari'a ala al-man'i min at-taswir was-suwar. Hadithi hii na dalili ya kuharamishwa mfano wa kitendo hiki, na dalili ni nyingi za kisheria zinazoharamisha kupiga picha na picha kwa jumla. Dalili ni nyingi za kisheria. Walakad abada ghayat albu'di man qala inna dhalika mahmulun ala alkaraha. Asema huyu ameweka mbali umbali mrefu sana mkubwa, anayesema kwamba jambo hilo linachukuliwa kwamba ni makuruhu. Sio makuruhu, ni jambo la haram. Karahatu tahrim, si karahatu tanzih. Wa anna hadha tashdida kana fi dhalika zaman liqurbi ahdi nasi biibadati al-awthan. Asema tashdidi hii, ukali huu wa mtume ulikuwa katika wazama hizo kwa sababu ziko karibu na watu kuabudu masanamu. Wa hadha zaman, na zama hizi, haithu ntashara al-Islam wa tamahadat qawaiduhu, la yusawihi fi hadha al-ma'na fala yusawihi fi at-tashdid, wa hadha al-qawlu indana batilun qat'an. Anayesema hivi maneno haya ni batil kabisa. وصوب الصنعاني قول ابن دقيق العيد. الصنعاني الإمام الصنعاني أما يسمى هي قول ابن دقيق العيد نجيو ساوى kwamba zama zile likikatazwa jambo linakuwa ni haramu, sawa ni wakati ule wa mtume au wakati mwingine. Ila yaumil qiyama, likikatazwa jambo linakuwa ni haramu milele. وقال النووي تصوير الحيوان من الكبائر. الإمام النووي رحمه الله asema kupiga picha wanyama ni katika madhambi makubwa. Liannahu tu'ihida alayhi hadha alwa'id alshadid, kwa sababu imewekewa makamio haya makubwa. Illa anna almamnu'a ma kana lahu dhillun wa amma ma la dhilla lahu fala ba'sa biittikhadhihi. Lukatazwa ni kitu ambacho kina kivuli, kitu chenye roho ambacho kina kivuli, ama ambacho hakina kivuli sio vibaya. Kwa hiyo picha zilizoharamishwa ni picha za vitu vyenye roho, picha za vitu vyenye roho, watu, wanyama, wadudu, kila kitu ambacho kina roho ni haramu picha zake. Lakini vitu ambavyo havina roho, miti, nyumba, magari, haya ni jaiz kupiga picha. Yakul fa inna sitra alladhi ankarahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kanat as-suratu fihi bila dhillin bighairi shakkin. Ile picha aliyoikataza mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa picha ndani yake bila dhilli, haina kivuli bila shaka. Wa ayyad ibn Hajar al-qawla bi tahrimi ma lahu dhillun wa ma laysa lahu dhillun akhdhan bi hadithin akhrajahu Ahmad an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala ayyukum yantariqu ila al-madina fala yad'a fiha suratan illa intaza'aha. Mtume anasema yoyote atakaye kwenda Madina asiwache picha yoyote isipokuwa aitoe na aichane. Kwa hiyo mapicha ni haramu, mapicha ni haramu, sawa ni picha ya video, ni picha ya TV, ni picha ya chochote. Lakini Waislamu sasa jambo hili wanadharau makatazo haya ya Mtume sallam. Waislamu wanapiga na mapicha ndani ya misikiti, ndani ya nyumba ya Allah ya ibada. Waislamu wanapiga na mapicha pale, wakajipanga pale baada ya harusi, wamejipanga kama wachezaji boli uwanjani, wanajipanga safu na kupigwa mapicha mbele ya mihrab. Waislamu tumefikia hali hiyo. Munkar unafanyika ndani ya misikiti, nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wanacheka hapo na nini. Allahu musta'an. Anna man amila hadha fahuwa sharru khalqillah lima fi amalihi min almahadhir alkathira walawaqib alwakhimati alayhi wa ala ghayrihi. Mwenye kufanya vitu hivi ni mtu muovu katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amali yake hiyo ina mahadhir, mambo mengi yanayoogopwa na mwisho mbaya juu yake na kwa mtu mwingine. Fihi kamalu nushi nabii sallallahu alayhi wa sallam idha lam yasrifu anil maw'idha ma yuqasihi min al-alam. Kwa hiyo mambo haya yamekatazwa siku nyingi, ahdi ya Mtume sallam ndio kakataza picha, haikukatazwa jana wala leo wala da'wa hii kwamba ndio inakataza picha. Ni Mtume sallam, kiongozi wa da'wa, ndio aliyekataza picha. Ahdi hizo si sasa. Picha zilizoruhusiwa ni picha za dharura. Picha za dharura hizi zimeruhusiwa, hatuna budi nazo. Picha zilizopo katika pesa hatuna budi nazo, hatuambiwe chuchana chane pesa madamu zina picha, la, hizi ni dharura. Picha za ID ni dharura, passport size au passport, picha iliyo katika passport ni picha ya dharura. Ni serikali, dola za nchi nzima au dunia nzima, lazima uwe na passport. Uwezi ukenda na pasipoti yako haina picha, sasa mimi nitasafiri, maanake picha ni haramu. Utasafiri utakwenda wapi? Uwe ni popote. Sasa picha kama zile ni za dharura, lazima tuziweke katika passport, katika license, katika ID. Ni picha za dharura, hatuna budi nazo. Lakini mapicha mengine yote hayafai, ni haramu. Wapiga picha umeoa, waiweka picha yako ndio nini sasa? Haya, ukioa sasa, kwani watu wengine hawakuoa ambao hawakupiga picha? Si pia wameoa. Sasa picha hiyo ukipiga wewe umeoa, sasa ina maana gani? Ni madhambi tu. Naam. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.